بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها. باب بيان كتابة شركة مفاوضة. شركة مفاوضة هب قرال كذا عدين تيسي وبابيه بين أربعة أفرق في لحم ريسه على مذهب من يجيزها وفك بنينا يا مذهب تيسي مركان فيرن إلا شركة مفاوضة ما بنانتها ما اسمها بنانا ولا اسكو خلاف سيئة. الإمام الشافعي أو كلام أركو شركات كبدن أساو حواركا شركة عنان بس كوان قالوا شركة مفاوضة يا شركة أبدان يا كل ود ما بنينا لما فيها من الغرر غرر ككجر درتيس. قال الله تبارك وتعالى: ألا وحير يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيضا سمرك الله بالله قرانك مؤمنين أوفية بلمدة حلوه شيء عقد الوكا لقرطة أوفية. سورة المائدة بالله وقيده وهي سورة العقود نواليرا سورة العقود. هذا ما اشترط عليه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان كان ووحي أي كركيس كشرط استانا يكوه شيئين هبل يهبل يهبل يهبل بينهم لحظه شركة مفاوضة. شركة مفاوضة يعني أي وذاقين في رأس مال رأس مال لحديثة جمعوه أي أروريين بينهم لحدود أي إسك أروريين من صنف واحد أو هل نوع هل نوع ونقد واحد يهل نوع كاشة وخلطوه وإسك الدرين وصار في أيديهم قعموه لحدود هذا ممتزجا سوى إسك الدرين. مركا شركة مفاوضة عنان وحكوا لبدلينهن شركة عنانك مالك قيب كمذا أياد نينك لمالك قيب كمذا كل شركو به. لكن شركة المفاوضة وحيتها أن يشترك اثنان لبا وحي وأيا وحوذاقا يكبضا في كل شيء في أيديهما. لبدا أن شركة نقلنا وحان شركة كنا وحكا استوقات قعنت هذا كجر يعني مالك وحكا لمريبي كرتدوا كل. طيب او فيما يحصل لكل منهما مد والباوح وصوهل شركة دو كمدي مد والباوح وصوشق وصوهل انا شركة دو كمد نقول مرقد ان نمبا وحبضان سوهلا اننا مال بضان اننا مال كيسو يعني غررا ماشا سكجيره. وصار في ايديهم قعموه ذا لحظوه ذا وحكوه هذا ممتزجا مد سكدران لا يعرف بعضه من بعض قاركيس قارك كالان لقى قرنين ومال كل واحد متكستا مال كيسو منهم إياه كمدنا في ذلك كاقا الحديث وهذا وحقه حقي سنة سواء وإسكو جن على أن يعملوا إني شقيان في ذلك كله كاقا الحديث كل جيس وفي كل قليل وكثير سواه يوح الله علي وحي ير يوحي بدن وكسو هري ومن المبايعات وحقديدة والمتاجرات قناعصيقة نقدا ونسيئة كاش لقوقضة مضل إن لقوقضة الدين. طيب وبيعا بيع قديد وشراء يعني قدشه في جميع المعاملات معاملات كأوران دحليل وفي كل ما يشيء لما أنت سيتعاطاه الناس ودتك إيساسين ينبينهم لحدودة مجتمعين أيوة وذجر بما رأوا حيو أركان يعمل كل واحد متكستا منهم إياه كمذا وكشغينا على انفراده قوني ذي سوء وكشغينا بكل ما رأى وحول بوء واركه أي وكشغينا إيه وكل ما بدا له وحيه موقضورا وتصرف حر أغفل جائز أمره أرنكي سمذو فلا وفي ذلك كاغا دحديثة على كل واحد متكست كركي سوء كفلا ومن أصحابه ذاتك شركة الله. طيب وعلى أنه إساغا كل ما لزم كل واحد كل ما لزم وعلى أنه سيغن دشي سوحاين أهانيس كل ما لزم وقلب لازمي كل واحد متكستو منهم إياه كمذا على هذه الشركة الموصوفة sharikadan la tilmaamay korkeeda ugu laazimay fii hada alkitaabi warqadan dhexdeeda oo min xaqin wa min deynin ah, wax allaale wixii qof ku laasimo oo dayn ama xaq ah oo shirkadan ku jiro, wuxuu leeyahay fa huwa laazimun, weeyaan mid ku laazimaya likulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mida asxaabihi lmusammayna macahu, asxaabtiisii la magacaabay oo lala magacaabo ugu laazima fii hada alkitaabi kitaabkan dhexdiisa warqadan dhexdiisa lagu magacaabay. وعلى أن جميع ما شيء كستو رزقهم الله ألا أكو أرزق في هذه الشركة الشركة لحظة المسمات فيه لما قعابي كتاب كان لحظة سلقوا ما قعابي وما رزق الله يحو الله سي كل واحد متكستو منهم إيه كم إذا فيها شركة لحظة على حدته قوني ديس ومن فضل إيه وربحنا فهو بينهم جميعا بسوية سيئك أيو أقرد حيا. طيب wuxuu alla ku arsuqo iyaga shirkadan dhexdeeda la magacaabay iyo mid walbo shirkadan ku dhex jira wuxuu soo helo oo ilaahay uu yacni uu soo siiyo ama asaga gooni ha u shaqeeya ama si kale ha ahaato oo fadli iyo ribix waa bisawiyati u qaybsanaya. Ama midda marka imaamu shaafici yiri sharikatu mufaawada, haddaynan qarar ahayn adduunyadaba qarar maba jiraba, laana dadku wax mucayana ku shirkoobaan, laakiin waxaad shaqayn doonta iyo waxaad soo ribixdo iyo halkan soo dhig qararka weyn ma lahu leeyahay. Wamaa kaana fiiha, wixii ahaaday shirkada dhexdeeda min naqiisatin, khasaara ah, fa huwa calayhim jamiican, dushoodu ahaana kulligiis bisawiyati, si ag baynahum dhexdeeda. Waqad jacala kullu waaxidin, mid kastaa wuxuu yeelay min fulaanin wa fulaanin wa fulaanin iyo fulaanin ah, kulla waaxidin wuxuu u yeelay oo min asxaabihi lmusammayna, dadkiisii la magacaabay ah fii hada alkitaabi lagu dhex magacaabay, macahu isaga la jirkiisa wuxuu ka yeelay wakiilahu, wakiilkiisuu ka dhigay, muxuu wakiil uga yahay fi lmudaalabati, inuu dalbi karo bikulli xaqin xaq kasta huwa lahu isaga u sugnaaday, wakaalad wuxuu siinaa inuu u dacwo karo xaqiisa, inuu markaa yacni wax allaale wixii xaqiisa isaga uu leeyahay inuu ka uu mudici ka noqon karo, walmukhaasamati iyo dood fiihi uu u doodo, waqabdihi inuu usoo qaado usoo qibdoodo, wa fii khusuumati kulli man ictaradahu, qof walba oo dacwo ku keeno doodiisana waa u wakiishay, bikhusuumihi bikhusuumatin ugu soo sheegto khusuuma iyo dood, wa kulli man yudaalibuhu, iyo cid walba oo ka oo yacni ka dalbanayo bixaqin xaq ka dalbanayo. Oo ninkan waxaan ku leeyahay nin walbo dhahayo qoladan isaga shirkada la ah wakiil waa ka noqon kartaa, waan u dacwo karaan. Wa jacalahu, wuxuuna ka dhigay wasiyahu wasiga midka u ah fii sharikatihi sharikadiisa, min bacdi wafaatihi, markuu dhinto ka gadaalay, yani markaan dhintana ka gadaalay waxaan adaa mas-uulka sii ahaanayo maamulaya. Wa fii qadaa'i diyuunihi, deymihiisa gudidiisa, wa infaadi wasaayaahu, dardaaranka uu dardaarmaayo fulintiisa inuu u wakiishay. Waqabila kullu waaxidin, mid kastaa wuu aqbalay oo minhum iyaga ka mida, min kulli waaxidin uu ka aqbalay min asxaabihi ah, maa jacala ilayhi, wuxuu u yeelay xaggiisa, min daalika kaagasa, kullihi dhammaantiisa. Aqara fulaanun wa fulaanun wa fulaanun wa fulaanun, afartaa nin baa isla qiray warkaan. Oo khulaasada sharikatu lmufaawadaada waxay tahay laba iyo ka badan ayaa waxay shirka ku noqonayaan fii kulli maa biaydiihima, wax allaale waxay gacanta ugu jiro shirkaa lagu yahay, wixii uu qof soo helana meeshay kusoo darmayaan. Nin walbaana inta kale oo sharikada laa wuxuu u siinaa wakaalad buu siinayaa dardaaranadiisa iyo deyn bixinta iyo dacwada inuu u dacwo karo xaqiisa iyo wahaa kada. Habkaasa iyadana marka sharikatu mufaawadada loo qora. Baabu sharikati labdaani, sharikati labdaan kitaabadeeda caddayntiisii uu baab yahay. hadday dadku shirkoobayaan oo sharikatu abdaan ay ku shirkoobayaan, sidee ayaa loo qoraa? sharikatu abdaan waxaa la yidhaahdaa, awal waxaan soo haynay cinaan iyo mufaawada, lacag la ysku darsado. sharikatu labdaanka wax lacaga la ysku darsan maaye, dadkan xirfadlayaasha dadka ah ama dadka xamaaliyaalka ah oo suuqa ka xamaalo oo subaxdii suuqa u shaqo tago, wixii ilaahay soo siiyo ama dhabarkooda ku keenaan ama si kale ha u keenaane, dadka noocaas ah inay shirkoobaan waay. oo shan xamaali oo kale suuqan gelayaan waa shirkoobayaan. maxay ku shirkoobayaan? waxay ku shirkoobayaan maanta maqribkii markii la gaaro, nin walba wuxuu soo helay intaa soo dhigo, waa qaybsanaynaa. mar iyadana alimaamu shaafici ma ogolo, qararaa ku jira. qararka waxay tahay inaan bashaqaynaynin meelaha iska marmaraan. dadka bani aadamku lacag si fudud loo helo waa iska rabaan. marka waxaa laga yaabaa ninnu dhinto maanta rafaada, ninna waxba usa rafaadin, kaasuu diidaa. marka waayahay sharikadaas marka qoraalkeeda. hadda marka dabcan xadiid iyo waxba u keeni doonaa, laakiin laba xadiid u keenaan iyada hab qoraal ma keenayo. marka sharikatu abdaan waxay noqonay an yashtarika ithnaani, laba inay shirkoobaan, fiimaa yaktasibuunahu biaydiihim, waxay gacantooda kusoo shaqeeyaan, min asunnaaci, dadka farsamo yaqaanada iyo xamaaliyaalka. ninkan farsamadiisu ku shaqaystaa maanta inuu wax heli doono, inuuna heli doonin lama oga. midaa laga yaabaa maanta inuu saddex qof dhar u tolo, midna inuunan maanta dhanba shaqo kub ka siinin. ninkan marka saddexda u tolay, maalkiisa nus in layska qaato xoogaa ma jeclaysanayn. وبالإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال عن سفيان وسفيان الثوري قال حدثني أبو إسحاق هو السبيعي عن أبي عبيدة وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر أنا يا عمار يا سعد يا مالنتي بدر شركوني maxay ku shirkoobayaan? marka nin walba wuxuu soo helo, maxaa la soo helaa? marka salab oo qofku mogtel man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabu. wixii marka aan soo helno oo salab iyo wixii lamida ayaan ku shirkoonay, amase wixii markaa haniimo loo qaybinayo. haniimtooda dadna waxaa weeyaan, dadna waa waxay sameeyaan faras ay ku dagaalamaan, saddex saami oo kale helayaan, dad waa iska luguleey, isku saami ma qaadanayaan ayaga laftooda. fa jaa sacdun, sacd ayaa wuxuu la yimid biasiireyni, laba asiir, laba maxbuus. walam yaji ana walaa camaarun, aniga camaarna waxba lama aanan imaanin, bishayn lama aanan imaanin. isagiyaa wax soo helay, labadeen waxmaba soo helin. war xadiid kan daciif waay. marka abu cubayda lam yasmac min abiihi. ayib, waana xadiidka dadka qabo sharikatu labdaanka ay deliishadaan. wabihi qaal akhbarana cali bnu xujri qaal akhbarana bnu lmubaarak can yunus can izuhriyi an izuhriyi fii cabdayni, laba addoon. ayib, mutafaawidayni, oo markaa dhexdooda hadal dhex maray, sharikatu mufaawada ay dhex martay. kaataba axaduhumaa, midkood waa kitaabeeyey, waxbuu kitaabeeyey dad uu qaala, waxa uu yidhi jaa'izun, mid bannaan waaye, idaa kaanaa mutafaawidayni, haddii ay yihiin labo sharikatu mufaawado ku heshiiyey, yaqdii axaduhumaa can ilaakhari, midkoodka kaleu ka guda. marka fii cabdayni waaba addoone, sida wuxuu kitaabayna addoon. fii cabdayni mutafaawidayni kaataba axaduhumaa, midkood kitaaba uu galay dabcan, labadoodana waxaa ka dhexeeya sharika way, ee midkood kan kale inuu ka gudo marka inay bannaan tahay, sidaasuu ishaaraa. labadan addoon marka say sharika mufaawado u dhexmari kartaa, lacag maba milki karaane, addoon ma isaga wax milkin karo. Waxaa lagu xambaaraya alcabdu lma'duunu, cabdiga addoonka oo alma'duunu fi tijaarati, waa addoonka inuu ganacsado loo idmayo, sayidkiis u idmay, kitaabana markaas uu galay, ka kale waa ka bixi karaa. qaala baabu tafaruqi shurakaa'i can shariikihim, shurakadii inay kala tagaan, can shariikihim ay ka tagaan, yani caqdigii sharikada in la baabi'iyo, sida loo fasaqayo sharikada. sharikada caqdi oo jaa'izu tarafayn ah waayo, yani labada daraf oo shirkada noqotay, mid kastaa xaq waa u leeyahay inuu markuu doono fasaxo. qaala hada kitaabun, kan waa warqad, katabahu fulaanun wa fulaanun wa fulaanun wa fulaanun, oo qoray baynahum dhexdooda. wa aqara kullu waaxidin, mid kasta oo minhum iyaga kamida, wuxuu u qiray likulli waaxidin, mid kasta oo minhum iyaga kamida, min asxaabihina ah, almusamayna, macahu lala magacaabay, fii hada alkitaabi, warqadan lagu xusay, bijamiici maabu u idmay, wax kasto ayuu u qiray, fiihi kitaabkan dhexdiisa, wax walbo kitaabkan ku jiro dadka lala magacaabay waa u qiray. fii sixati minhu, isagoo caafimaad qabo, wa jawaasi amrin, arintiisana ay fulayso, wajawaasi amrin marka de waxay tahay lama qasbin, fii sixatinna maskaxdu waa ka fiyow yahay, annahu jarad baynana, waxaana dhex martay mucaamalaatun, mucaamalaat, wa mutaajiraatun, ganacsi, wa ashriyatun, wax gadid, wa buyuucun, baycyaalo, wa khuldatun, wax isku darsi, wa sharikatun, fii amwaalin, sharikad oo amwaal la wadaagayo, wa fii anwaacin min almucaamalaati, iyo noocyaal mucaamalaad ah, wa quruudun, deymo, wa musaarafaatun, musaarafaat, musaarafaat marka lacag lacag lagu gadaayo, wa wadaa'icu, amaanooyin, wa amaanaatun, amaanaad, wa safaatiju, suftuja, waxay u dhowdahay xawaalada hadda la isticmaalo kale. nin baa mathalan isagoo joogo sacuudiga oo kale u joogaa mathalan, nin baa marka wuxuu ka qaadanaa deyn, waxbuu ka qaadanaa, oo mathalan yacni mid baa mid kaleu maal siinaa, dayib, mid kale ayuu maal u dhiibaa. ninka maalka uu u dhiibaayana beledka ninka bixinaayo, yacni midka an yucdiya aakhara maalan, qof baa qof maal siinaayo, walil aakhari, ka kalena maalun, maal buu haystaa, fii beladi lmucdii, midka marka yacni wax dhiibaayo beledkiisuu ku haystaa maal, fayuwafiihi iyaa, hunaaka, meeshaasuu ka siinaa marka. mathala nin baa wuxuu joogaa sacuudiga oo kale, waxbuu rabaa maalu lacaguu u baahan yahay, lacagtiiu siinaa, isaga waxbuu ku gadgadanaa, badeecuu iska gashanaa. ninkan maalka qaatay oo maalka la siiyey, beledkan oo kale, xamar oo kale waxaa u taallo, lacag waa xamar u taallo, kaas marka xagga wax looga qaatay dadkiisa meeshaan joogaa maalka inta laga siinaa markana. waa nidaamka xawaaladaha berigii hore u shaqay jireen, waa la fahmi karaa. ganacsada waa intoo kale uu ka baxaa sacuudiga uu tagaa, lacagu wuxuu ka qaadanaa marka dadka xagga joogo shaqaalaha ah, badeecuu soo gelinaa markaba waxbuu soo saaranaa. halkan aa lacag u taallaa isaga, lacagtii meeshaan u taallay ayuu marka uu siinaa dadkan. ninkii xagga dadkii uu xagga lacagaha uga soo qaaday intuu ka siinaa dadkoodii uu siinaa marka, dadkoodii ayuu siinaa. meeshii marka waxaa ka baxayso ninkaas inuu lacag soo qaado, dariiq la soo maro, in laga dhaco, khatar uu geli karaa, taasuu uga badbaadaa marka. suftajada marka taasaa la dhahaa. saas wasafaatiju iyo mudaarabaatun iyo mudaarabaad, mudaaraba mudaarabadana horaan u sheegnay, waa iska macruuf. wa cawaari iyo yacni caariyooyin, waxyaaba marka caariyo iyo ka meel ku maqan, iyo wa duyuunun ayaana dhex mareen, wa mu'aajaraatun iyo mu'aajaraat, wa musaaracaatun beero yacni la kireeyey, wa mu'aakaraatun waxyaaba la kireeyey, wa innaa annaguna tanaaqadnaa waan burinay, cala taraadii baan ku burinay annagoo raalli isaga aminnaa xaggeenna, jamiican dhammaanteed, bimaa facalnaa wixii aan samaynay aan burinay, jamiican maa shay dhammaantii, kaana ahaaday baynanaa dhexdeenna, yani wixii aan samaynaan ku burinay, maxaan burinay jamiica maa shay kastoo kaana baynanaa dhexdeenna ahaaday, min kulli sharikatin sharikad kasta ah, min kulli mukhaaladatin isku darsi kastoo kaanad jarad baynana ahaatay inay dhex martay annaga dhexdeenna, fii nowcin nooc min alamwaali maal ah dhexdiisa iyo walmucaamalaatiba, wa fasaqnaa dalika kullahuna waa fasaqnay fii jamiici maa shay dhammaantii jaraa baynana dhexdeenna dureersaday, fii jamiici alanwaaci anwaacda dhammaanteed dhexdeeda ahaada, walasnaafi sinfiyaalka, wa bayannaa dalika waan caddaynay kullahu dhammaantiis noocan noocan baanu caddaynay. shirikada marka nooc noocaa loo caddaynay, hadday beer isku darsadeen tacab, hadday tacab wadaag ahaayeen, hadday dukaamo isku dareen, hadday howlo wax allaale waxay isku daraan, mid mid in loo sheego muran badana haddii kale imaanayna meeqaa marka dadkoodu muran maa ilaa ay hadda isku haystaan, oo aabayaalkeena shirko ahay, hebel maalka uu haayo shirko waaye, iyo may waa kala baxnay, maroraa la kala baxay, haye warqadkeen iyo wax lagu kala baxay ma qoran yihiin? May ma qornaa lagu leeyahay, may ma qornaa lagu leeyahay. Markii hore shirkad in la ahaa ma la qoray, may lama qorin, wax la qoraya ma fiicna waxaas. Ee dadka qaarkoodna haddii la qoro xataa waxa ay qorayaanba wax oo caddayn kara ma ah. Mararna waxaa dhacdo qayb waxaa shirko lagu yahay, waxna shirko laguma aha. Masalan dadka beeraha leh oo kale, waxaa dhici karto beer mucayana ama yacni wax mucayana ama tacab wadaag inay isla noqdaanba ayaga, muddo markii la joogo waa la kala baxaa, lacagta waa la kala qaatay, nin walbaana dhul gaaro iska lahaa jiray ou lahay, hadhow ayagii isku soo boodayay dadkii, marka dhulkan shirkaddu ka mid ahay maya ka mid maahayn annaga gaar u lahayn, dacwo aan dhammaan ninaa marka iska soconaysa aad ay dacwooyinkaas u badan tahay, haddii saan wax u qori lahaayeen waa kala baxa. Wa fasaqnaa dalika kullahu fii jamiici maa jaraa baynana wuxuna dhex maray fii jamiici alanwaaci walasnaafia, wa bayannaa dalika kullahuna waan caddaynay noocan noocan, wa calimnaa waan ogaanay mablaqahu wa muntahaahu mee inta uu gaarayo iyo meeshuu ku dhammaado, wa carafnaahu waan aqoonsannay calaa xaqihi xaqiisa iyo wasidqihi runtiisa, fastowfaa kullu waaxidin mid walbaa waa oofsaday, oo minna annaga naga mida jamiica xaqihi xaqiisoo dhan ayuu oofsaday, min daalika kaagaas ajmaca isagoo dhan, nin walbaana xaqiisi waa qaatay isagoo dhammaystiray. Nin walbaana xaqiisii waa oofsaday isagoo dhammaystiran uu qaatay, wasaara fii yadihi gacantiisuna galay, falam yabqa ma harin likulli waaxidin mid kastoo minna annaga naga mida qibaala kulli waaxidin mid kastaa xaggiisa, oo min asxaabihi lmusamayna macahu lala magacaabay fii hada alkitaabi lagula magacaabay, walaa qibala axadin qofna bisababihi isaga sababtiisa, walaa bismihi magaciisa sababkiisa xaqun kuma harin. Nin walba wixiisa waa haystaa, ninna wixiisa nin kale ugama maqna, ninna sababkiisa xaq kuma maqna, waa la kala baxay, waa la kala dhammaaday. Walaa dacwaa sheegasho, walaa daliba, walaa dalibatun dalab yani ma ahaanin, lianna kulla waaxidin mid kastoo minna annaga naga mida qad istowfaa jamiica xaqii waa oofsaday, wa jamiica maa kaana lahu wuxuu u lahaayo dhanu min jamiici dalika kullihi kaagaa dhammaantiis ka ahaaday, wasaara fii yadihi gacantiisa dhexdiisa wuxuu ku noqday muwafaran mid loo oofiyey oo dhammaystiran, muwaqaran oo dhigaa kan muwafaran bilfaa'i waay muwafaran, aqara waxaa isla qiray fulaanun wa fulaanun wa fulaanun wa fulaanun, warqadaas marka waa warqadii shirkadda lagu kala diray wa lagu kala fasakhay wa marka la galaayana waa la qoraa, waa la kala qoranaa, marka la kala tegaayana saana loo qoraa. Ayb hadhow marka qoriddiiba waxaa laga dhigaa wax oo reer galbeedku ay bilaabeen oo yacnii wax in la kala qorto nidaamka qoridda. Waxaad arkeen magaaladan odayaal, nidaamka wax qoridda waxay kuleeyihiin talyaani iyo u nisbaynayaan, talyaaniga saasuu dadka u baray, kanuu u baray saana uu qori jiray uu kuleeyahay suulka bidixda hala saaro rasuulka bidixda isagaa keenay, odayaal saasay ku leeyihiin. Maxaa waxaan ka xasilaya sidaana sidaanaaba shaaric wax loo qoro uu leeyahay, se iyaga u keeneen. Markii horena dad un culumo ah wadaadaa wax qori jiray, af carabiya wax lagu qori jiray, luqadan kaloo talyaaniga haba lagu tarjumo, laakiin qudaadda yani maxaakimta oo naaxiyaadka qudaaddii joogi jiray waxay ahaayeen dad diin yaqaano, diin lagu soo xulo fiqi, iyagaana qori jiray, koobina meeshay ku reebi jireen, koobiyaal kalena waa sii jireen. Weli dad hayaaba jira dokumentiyaal saas u qoran oo qaabkan yani sharciga lagu saleeyey. قال تفرق الزوجين عن مزاوجتهما. halkan marka waxaan rabaa inaan uga hadlo nin iyo naag markay iskhulcayaan, naagtii baa ninkii ka tegayso, khuluc ayaa dhacaya. qaabka khulucaas loo qoraayo marka ila khulucu mucaawada ku jirta mogta, lacag baa soo gelaysa iyo qiimo. قال الله تبارك وتعالى ألا وحير ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. آية دي الغهر مرة يعني الدين تمرك إن إدتك أن نلوشو ذك ترجمة يسيك تسين. طيب هذا كتاب مرك ناكتا قريس هذا ويناكتا إذا التزام يسوما ملتزم إذا ninkuna waa aqbala iyada maadaama ay deyn leedahay, iyada maadaama lagu yeelanayo wax waa ina iyada dhigta marka ay qorto. hada kani kitaabun kitaab waaye ay leedahay, katabathu waxaa qortay fulaanatu bintu fulaan ibni fulaan fii sixatin minhaa iyadoo fayow caafimaad dhexdii, wajawaasi amrin tasaruf iyadoo leh arrinkeeda uu fulayo ee qof waalan iyo tasaruf male mogta ilma yaryar iyo لفلان ابن فلان ابن فلان نين أقريسا إني كنت أنا وحانها زوجة لك حسن أذي قوها يعني هذا دبوا أطه مركز القرى لكن سيد إماد دون تيكورمي وكنت دخلت بي وحالك عبرا مركا خلع يعني وانت إني مدخولتها إني غير مدخولة أي تهي تعلقكويا لنا. طيب ilaa meherka waajibaaye naftirkiisa wax ku xiran waaye inay madquulo tahay bay caddaynaysaa. wa afdayta ilaya waxaad isoo xaggaygaad yacni isu adgaartay, uma inii karihtu suxbataka dabadeed marka yacni waxaan dhibsaday la jirkaaga, wa axbabtu waxaan jeclaystay mufaaraqataka inaan ku faaruqoon kaa tago, can gayri idraarin minka bi dhib la-aan xaggaaga aad i dhibtay la-aanteed. ilaa adoo isaga dhibaayo khuluc inuu imaado maba ahma, dhib isaga ka socdo markay tahay qaadiyay u tegee dhibka waa laga garsiinaa, laakiin markaan ninkii dhib kuma haayo iyadaan rabin inay la joogto waa cadaynay marka taasay cadaynay. min gayri idraarin minka bi min gayri idraarin dhib la-aan minka adiga xaggaaga ka ahaaday bi aniga ay dhibto, walaa mancii bixaqin diidis la-aan bixaqin xaq aad diiddo waajibin waajibay li aniga igu yacni ii waajibay calayka korkaaga kugu waajibay xaq adiga kugu waajibayna igama aadan diidin igama celinin. wa innii sa'altuka waxaan ku su-aashay cindamaa khifnaa markaan ka cabsannay allaa nuqiima xuduud allaahi inaanan oogeynin aan takhlacanii inaad isiibto oo aada isii dayso mar haddaan ka cabsaday inaan dembaabo maadaama aanan karaahna igu jirto xaqna la igu leeyahay marka waxay leedahay inaad khulucdo. fatubiinanii minka xaggaaga ayaad iga soocaysaa oo yacni baa inaan kaa noqona bitadliiqatin hal tadliiqa fatubiinanii minka bitadliiqatin bijamiici maa dalaaqaas marka maxaa lagu bedelanaana bijamiici maa lii calayka wixiiani ii sugnaaday oo dushaada iigu sugnaaday oo min sadaaqii meherkayga oo dhan inaad qaadato un ku siiyo kuu celiyo. wa huwa kadaa wa kadaa waa intaa intaa diinaaran jiyaadan mathaaqiila nawahay wa bikadaa wa kadaa diinaaran jiyaadan mathaaqiila acdaytukahaa waan ku siiyey calaa daalika saasaan kugu siiyey siwaa maa fii sadaaqii marka laga reebo yani intaasna marka sadaaqii waa kaas halkan marka waxaa muuqato madhabka dhahaayo khuluca meherka keliya meherka ka badanna waa ku ansaxa soomaalia haddii mathalan $100 naagta lagu meheriyey inay isqhulucdo ay rabto boqolkiina waa sii kartaa kontonna waa boqol iyo konton waa isku qhulci kartaa meherkiina boqolo ahay kontonna waa zaa'id waa wixii lagu heshiiyey wa marka iyada waxay leedahay waxaan isaga ka waxaawaad qhulcaysaa tadliiqa waxaad igu qhulcaysaa sadaaqaygoo dhan waan intaas iyo intaas iyo wabikadaa wakadaa diinaaran jiyaadan mathaaqiilana waa igu qhulce iyo intaa iyo intaa acdaytukahaa calaa daalikaan kuu siinaa siwaa maa fii sadaaqii intaas waa dheeraad marka laga reebo meherkaygii fafacalta aladii sa'altuka minhu wuxuu aan ku weydiiyey waad samaysay fadallaqtanii tadliiqatan baad ifurtay baa'inatan bijamiici maa kaana baqiya lii calayka wuxuu igu kaa harayo min sadaaqii ah almusamaa ee la magacaabay mablaquhu fii hada alkitaabi intuu gaarayana kitaabkaanu ku jiraa warqadan ubidanaaniiri lmusamaati fiihi siwaa daalika kaa ka soo haray iyo danaaniirtii kaleoo meherka ka soo hartay faqabiltu daalika minka waa kaa aqbalay mushaafahatan laka anoo kugula mushaafahoonaayo afka cinda mukhaatabatika iyaaya bihi markaaad igula khidaabto furiinkii agteeda wa mujaawabatan calaa qowlika iyo ka jawaabid qowlkaaga aan ka jawaabayo min qabli tasaadurinaa can mandiqinaa daalika warkeennaan intaanan ka laabanin warkeen min qabli tasaadurinaa intaanan ka fulin can mandiqinaa hadalkeenna daalika kaagaas ah yacnii majliskaana igu furee waxaanna kugu seenaa wa dafactu ilayka waxaan kuu dhiibay jamiica hadihi dananiiri lmusamaa mablaquhaa waana kuu dhiibay fii hada alkitaabi warqadan lagu magacaabay alladii khaalactanii calayha ah igu furtay waafiyatan idoo dhammaystiran siwaa maa fii sadaaqii marka laga reebay meherkaygii fasirtu baa'inatan minka waxaan noqday mid adiga baa'inka ah maalikatan liamrii arrinkayga mid iyada haysataan ahay yani rajca iguma lihid waay rajca iyo noqosho iguma lihid bihada alkhulci khulcan almawsuufi amruhu la sifeeyey fii hada alkitaabi lagu sifeeyey falaa sabiila laka calaya wax wada ah adiga kuuma sugnaanin aniga korkayga walaa mudaalabata walaa rajcata mudaalabo inaad wax iga dalbato iyo rajca ah igu soo noqotana ma lihid waqad qabadtu minka waan kaa guddoomay jamiica maa yajibu limilii anoo kale waxa ii waajibayo maa dumtu fii ciddatin minka in allaale intaan ciddo kaaga tag dhexdeedaan ku suganahay wa jamiica maa axtaaju ilayhi bitamaami maa yajibu iyo wax allaale wixii aan u baahanayo bitamaami maa baan kaaga qibdooday yajibu bitamaami maa aan uga baahanayo yajibu lilmuallaqati midda la furay u waajibaayo allatii taas oo takuunu ahaanayso fii mili xaali xaaladaydoo kale calaa zawjihaa ninkeeda alladii yakuunu fii mili xaalika ninkeeda markaa ay uga baahan tahay xaalkaagoo kale ku sugan falam yabqa liwaaxidin minaa mid annaga naga mida uma harin qibala saaxibihi saaxibkiisa xaggiisa xaqun uguma dhinna walaa dacwaa uguma dhinna walaa dalibatunna uguma dhinna wa kullu maa maddacaa waaxidun minaa wixii uu sheegto mid annaga naga mida qibala saaxibihi uu ku sheegto oo min xaqin xaq ah wamin dacwan sheegasho ah wamin dalibatin codsi ah biwajhin min alwujuuhi waj wujuuhda ka mida yacni wax raacasho waay dalibada fa huwa fii jamiici dacwaahu mubdilun waxaas uu sheeganayo dhan mid mubdil ah buu ku yahay ma laga dhegaysanayo wa saaxibuhu min dalika ajmaca bari-un saaxibkiisana kaasoo dhan beri buu ka yahay waqad qabila kullu waaxidin minaa mid kastoo naga midana wuu aqbalay kula maa aqara lahu bihi saaxibuhu wuxuu saaxibkiisa uu u qirtay wa kulla maa abra'ahu minhu wuxuu ka beri yeelay oo dhan mimaa wasifa wixii lagu tilmaamay fii hada alkitaabi warqadan mushaafahatan af ahaan cinda mukhaatabatihi marka lagu khidaabay iyah wakti isaga qabla tasaadurina can mandiqina intaanan ka laabanin oonan ka fulin hadalkeenna waftiraaqina iyo yacni isfaaruqideenna can majlisina aan faaruqno waftiraaqina faaruqideenna can majlisina aan faaruqno alladii jaraa baynana dhexdeenna dureersaday fiihi aqarat fulaanatu wa fulaanu, waxaa isla qiray heblaaye iyo hebel. Hadhow marka dood dambe iyadana meesha ma oolaysa. Marka khulucii ayuu wax in la dhiibo oo naagtii marka ay iltizaamto ay nafteeda laasimiso mablaq meherkii iyo wixii ay ku darayso ama meherka keliya ama wixii meherka laga dhimaayo waa in meesha un lagu qoro, sidaasna marka yacni loo caddeeyo. Qaala baabu lkitaabati, kitaabadii ayuu u kitaab yahay, ayuu u baab yahay kitaabada. Marka waxay tahay addoon marka la kitaabaynayo see loo qoraa iyadana caqadkaas. Qaala allahu caza wajalla waladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra. Hada kitaabu, kan waa warqad, katabahu fulaan bnu fulaana, qoray fii sixati minhu wajawaazi amrin lifataahu, wuxuuna u qoray isagoo arintiisu ay fulaysa, lifataahu nuubiy, addoonkiisii nuubiga ahaaba u qoray, wixii u yahaa la sheegana. Nuubi waa iska mithaal bilaadi nuuba, nisbatan ilaa bilaadi nuuba, waa dhul weyn oo suudaan iyo meelahan marka afrikadan kale iyo dhexgalaa. Yaa hadda marka qoraayo warqadda, qoraalka yaa samaynaayo, waxaa samaynaya sayidka, waayo asay wax ku laasimayaan. Caqadka dhinaciisa uu laasim ka yahay, dhinaca addoonka muxuu ka yahay jaa-is. Yusamaa, lagu magacaabo fulaana hebel, huwa yowmaidin, maalinkaana, fii milkihi, wayadihi buu ku jiraa. Innii kaatabtuka calaa thalaathati aalaafin, saddex kunaan kugu kitaabeeyey, dirhamin oo dirham, wudaxin cadcad, jiyaadin yacni aan saafi ah oo aan marka faals aan ahayn, wasni sabcatin, sabca mathaaqiil u dhiganto, munajamatin, iyadoo la kala tooka tookeeyey, calayka korkaaga lagu tooka tookeeyey, sita siniina lix sano, mutawaaliyaatin isku xigxigto, awaluhaa waxay ka bilaabmanay, mustahallu shahri kadaa min sanati kadaa, bilhiblaayo sanad hebel, calaa an tadfaca ilaa hada lmaala, ilaya hada lmaala, maalka inaad aniga iisoo isiiso, almusamaa la magacaabay, mablaquhu mablaqiisa, fii hada lkitaabi lagu magacaabay, fii nujuumihaa tooka tookada dhexdeeda ay igu siiso, fa anta adigu xurun bihaa, iyadaad xor ku tahay, laka waxaa leedahay, maali laxraari, dadka xortaa waxay leeyihiin, waxaalayka adiga korkaagana maa calayhim wax dushooda. Fa in akhlalta shay-an minhu, hadaad wax dhinto, can muxillihi waqtigiisa aad ka dhinto, badalat ilkitaabatu, kitaabada waa burtay, haddaad sanad baajisood waxba bixin weyso waa u dhammaatay. Wa kunta raqiiqan, ayaad noqonaysaa addoon, laa kitaabata laka, wax kitaabaa kuuma sugnaano. Waqad qabiltu mukaatabataka calayhi, waanan aqbalay mukaatabadaada calayhi, korkiisaan ku aqbalay, kan korkiisa, cala shuruudi lmawsuufati, shuruudda lagu sifeeyey, fii hada lkitaabi, kitaabka, qabla tasaadurina can mandiqina, warkeennaan intaanan ka fulin, waftiraaqinaa can majlisina, majliskeennaan intaanan ka tegin, alladii jaraa baynana dalika, uu nagu dhex maray arrinkan, aqara fulaanun wa fulaan, saasaa la qoray. Qaala baabu tadbiirin, addoon mudabar laga dhigaayo, haddaan dhinto xoraa tahay. Qaala hada kitaabun, katabahu fulaan bnu fulaan ibni fulaan, lifataahu siqiliy, addoonkiisii wuxuu u qoray, asaqaliy aha, nisbatan ilaa siqiliya, talyaaniga meelahaas meel ka mid a, hadda lafteeda magaca bay wadataa siqiliya. Alkhabaazi, xirfadiisii waay marka khabaaska ahaa, dabaaqi ee karyaha ahay, alladii yusamaa fulaanan, ee hebel lagu magacaabo, huwa yowmaidinna fii milkihi wayadihi buu ku jiraa. Muxuu dhahayaa marka, innii dabartuka liwajhi illahi caza wajalla, xurnimadaadii baan aniga mowdkayga ku xiro dibaan u dhigay, liwajhi illaahi wa rajaa'a thawaabihi, aan rajaynayo alla thawaabtiisa, lacaqdi tabaruc waaye kane, fa anta adiga xurun baa tahay bacda mowtii, markaan dhinto kadib, laa sabiila liaxadin calayka bacda wafaatii, aniga markaan dhinto kadib cid adiga jid kugule malaha, ilaa sabiila alwalaa'im, ahni wala waa lagugu leeyahay, laakiin fa innahu lii, walahaagaana iska leh, walicaqibi ciribteyda dadka ahba iskale casabadeyda min bacdii gadaasheyda. Yani adu xoraad tahay, laakiin walaa lagugu leeyahay oo aniga iyo dadka iga farcan maa wala kugu leh. Markaa ayib aqara fulaanu ibnu fulaan ayaa qiray bijamiici maa fii hada alkitaabi, buu qiray dawcan isagoo yacnii aan la qasbin, fii saxati minhu, caafimaad qabo, wa jawaazi amrin, bacda an quri'a dalika kulluhu, markii la akhriyay calayhi, korkiisa lagu akhriyay, bimaxdarin min ashuhuudi, iyadoo marqaati ay goobjoogayaal yihiin, musammayna fiihi, lagu dhex magacaabay, fa aqara cindahum, agtooda ku qiray, annahu qad samicahu, inuu maqlay, wafahimahu, fahmay, wacarafahu, uu gartay. Waa qaabka hadda marka waxyaabahan declarationka loo suubiyo, marka la buuxiyo form shaqo ama wax lamida qof uu buuxiyo meel dambo, marka waxaa jiro ay ku taallo anigoo ah hebel hebel, waxaa la igu dul akhriyey oon fahmay waxa meeshaas ku qoran, iyadoon lay qasbinaan ogolaaday, ayuu qalinka ku duugaa. Taas marka annahu quri'a dalika kulluhu calayhi, annahu qad samicahu wafahimahu wacarafahu washhad allaha calayhi, allana marqaati u gashtay, wakafaa billaahi shahiida, uma man xadarahu min ashuhuudi calayhi, kadibna marka dadka goobjooga ahoo marqaatida ah yaa marqaati ku filan, ilaahay ka gadaale dadka muslimiin muslimkoo jooga marqaati ku filan. Aqara fulaanun isaqalliy aldabaakhu, waa ogolaaday isagana, fii saxatin min caqlihi wabadanihi, isagoo caqligiisa iyo jirkiisaba ka fayow, anna jamiica maa fii hada alkitaabi xaqun, inuu yahay calaa maa summiya, oo usifa fiihi, sidii la magacaaba la sifeeyey. mudabarkan marka dhow xaggee laga bixinaa, yacnii thuluthka maa laga feerinaa, mase yacnii intuu ku xorooba. thuluthka ka xorooba isaga, yani xornimadiisu waa thuluthka, ninkii adooma yacnii xoolo dhan ka qabay adoonka ka qabay ama yacnii saddexdii adoon oo wixiisii dhammaaba dardaaran iyo ka dhigay, waa kii laga kaas dardaaran waa laga soo celiyey, oo marka thuluthaa lagu ekeeyey, inta kalena adoonnimadaa lagu celiyey. laakiin umu waladka iyo kale iyo iyada maalka yacnii aslulmaalka ayayba ka xoroobayeen. ayib haddii xoolaba uunan haysanin oo adoommadan marka uu mudabar ka dhigay, leanna tadbiirku waa wasiya, nooc wasiya camal ah, bacda mowtihi uu fulaa, wax markau dhinta kadib fulaayo. xoolaba hadduunan ka tegin ilaa halkaan adoon maahan, wax kale hadaan laga tegin waa la dhaxlaa adoonka markaasna, ilaa thuluth uma joogo. ayib baabu cidqin, xorayn, hadduu xorayn rabaa. qaala hada kitaabu katabahu fulaan ibnu fulaan dawcan, ayuu ka qoray qasbid la-aan, fii saxati minhu wajawaazi amrin wadalika fii shahri kada min sanati kada lifataahu ruumiy, ayuu u qoray, aladii yusamaa fulaan, lagu magacaabo fulaanin, wahuwa yowmaidin fii milkihi wayadihi, buuna maalintaa ku jiray, inii actaqtuka, waa ku xoreeyay, taqaruban ila allaahi caza wajal, an waa lagu dhowaanahay, wabtigaa an lijaziili thawaabihi, dalbid aan dalba, cidqan battan, xorayn la gooyey, laa matnawiyata fiihi, noqod aan lahayn, walaa rajcata lica calayka, noqoshona korkaaga iguma sugna, fa anta xurun liwajhi illaahi baatay, wadaari alaakhirati, laa sabiila lii walaa liaxadin calayka, qof jid kugula ma jiro, ila alwalaa maahni, fa inahu lii anaa iskale walaahaaga, walicasabati baa iskale min bacdii gadaasheyda, aakhiru maa cinda shaykhi minhu, kan marka athaalithu min ashuruud, aakhirkiisu aa kan. marka cidqiga waxaa loo qoraa waxay tahay waa la isku in karaa, waxaa laga yaabaa ninkaa inuu ninkaan inta xoreeyay hadhow uu yiraa maba ku xoreynin baan, war in marqaati la sameeyo, qoraal la sameeyo, waxay keenay ninkaas xornimadiisa inaan la inkirin hadhow. هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.